motax muhammad sallallahu alaihi wasallam muhammad mune wasuqalo hasan ne radiyallahu anhu ne yalla daf ko xaralay turum mo suqalo min ismihi ci turum moy li dilaho ngir yekiti ko fadul arsh borom arsh ba moy kan mahmudun moy ki ni sante ci alhamdulillah bu ñaan alhamdulillah ku ñi sante yalla mune wa hada muhammad gido turu muhammad wala da jël ci turu yalla la ko wutale tur moy muhammad sa sam munam moy ko muhammad moy ko xamne dafa bañ luñ koy sante ak luñ koy tagge maam jikko yu bax ñu ko gëreme daf ko bari la loolu muhammad al fatih ki nga xamne moy aji ubbi ji al mughlaq li nga xamne dafa teju moy fatih li ma akhlaqa lan mo teju won minde fi existé wu ñoon yalla amal leen bi mu leen di amal ñu ko jaara ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lu teju won xol yi ñoo teju won mbax nekkatu ci won lu baax ngum yalla nekkatu ci won kéfere ci nekkon mu ñu nek cadnar moy tiabi ji nga xamne mo ubbi cadnar xol sallallahu alayhi wasallam def ci ngum yalla fexal ko ci ben lan mo teju won ak ñaamu yalla mo amatu won ci kaw suuf mo mu ñu ubbi ko nit ñi jaamu yalla lan mo teju won mbon mo tasaro won ci kaw suuf mo mu indi ci mbax sallallahu alayhi wa sallam al khatimi moy ki nga xamne mo teut ma sabaqa la jitu won way al khatimi ma sabaq lu jitu won yerente yi mom mo len teut lu jitu won maqama yi nga xamne la ñoo mëna exister yépp ci suufam lañu ne mu nekk ci kaw plafon yi len sallallahu alaihi wasallam maqama mo plafon mbolam maqama yi al musra moy ki nga xamne mom lañu tukki lo won ci guddiga al mukallami moy ki nga xamne mom moy ka yalla waxalon moy xejjum yalla ka yalla waxalon tak mom ko tukki le ci guddiga yeeng ko ba ta kaw yobbu ko ba ta arat wax ak mom nak comme nañ waxe won ak yent yalla Musa waye nam ko waxe mo geuna tedd ndax place bam ko yobbu mo geuna tedd na wax ko ni ko simil say dal comme nañ wax ak yent yalla Musa simil say dal mom bam na rek simil dal nga sax dañ ko bu ko simil way way way baye dal yi han mu wax ak mom wax ci wax gu lewet go xamanteni sallallahu alaihi wasallam ah han ci mo xarit yalla way sallallahu alayhi wasallam hein hein wa wa manam mi waaw xarit manam ñom ñaan ñu ay xarit yalla lañ wa deng khairil khalqi moy ci gën ci minde di lepp lu yalla bi ni mo yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy aji dimbali bi al haqi deug bil haqi te tek ko ci deug al jali ba di aji seen manam yalla mo dim yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo dimbali deug ci deug dafa am ay sens yu bari bok na ci sens moy mo dimbalé deug te mom buy dimbali deug du ko jaar ci tiaxa ñi nga xamne seen doctrine baaxul yépp ñoru ñu doctrine yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñepp bu ñu bëggee dimbali deug dañuy jaar parfois ci di toñaaté wala ci di yakal dindi akku ñenn ñi pour mëna am pour deug mëna taxaw han mais mom du def loolu mom deug day utiliser deug bu leer mo tax mu ne la al jali ba ci adi seen ba bu leer nañ bu manifest lay jël pour dimbali deug sallallahu alayhi wasallam benen bi moy al haqi mo dimbali yalla mi deug waxon nañ ko ci tour bil haqi jaarale ko ci al qur'an bi deug wala ci sunna wala ci dua al qur'an bi deug wala bok al haqi mo nasri mo ay di dimbali ci al haqi al qur'an bi nga xamne moy deug bil haqi ci sunna al jali ba dal fe wa sunna day leral al qur'an wa wa wala an nasiri mom mo dimbali al haqi dine yalla ji ba di deug bil haqi ci jikko yu rafet ñu xamne ñoy deug al jali yeen fere bari nay fere wa ila ki nga xamne mom lay wax batay moy wa da ngay dem ba ta kanam al hadi aji gindi ji ila jeme ci siratika taw yon wu yaatu leer jup al mustaqim ba di aji to woral kot amul genn deug amul sen amul dodan amul lendum amul dara li nak waxon nañ ko sank faso gindi yi am yi ak ban la ci am sallallahu alayhi wasallam yallahu yo yalla ki nga xamne koku lay laaj koku summa ginnaw ga nak ba nga julle ci mom yalla ci barke tour yi nga xamne mom la ñaané nga julli ci mom wa alal ali nga julli ci ñoon ya ñen yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ci gattal ñett lañ bu fekkentene ci salatu ala nabi lañuy wax ñoñu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam moy famiyam moy mbolam julit ni moy ñoñu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam bu fekkentene ci buntu azaka lañ ñe manam buñ nan wa keur yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ci azaka moy banu hashim man ni bok ak mom man bitul hashim bu fekkentene ci buntu tag lañu ne buñ nan wa keur yenenti bi sallallahu alayhi wasallam moy nit ñu bax ñi ñu sell ni do mo sama ci duñ ci bok yalla ma nga lay ñaan nga julli ci mom haqqa qadrihi aqub wala haqqa qadri dayo dayo manam dayo kemam qadar moy magay moy daraja wala haqqa qadri kem daraja qadaran nga natte ko non natal yeralti sa sam namu tolu ci magay nga julli gu yello maqama miqdarihi ak kemam manam namu tolu ci bo don xol valeurum nga natte ko nga mandaxe ko natte ko non magayam kemam ak kemam daraja ma kemam indaka fa yow al azim bari adi mag yallah yow yalla lol xam ngeen sar fatha la motax nak ginnaw bi mu jull motax xolal subhanallah ñaan lu mu def dafa ndeuk sant yalla jull ci yeen ci sallallahu alayhi wasallam wax turu yalla yi jull ne yalla taw turu yi ma ngi lay ñaan rek bi jull ci sax ci yeen ci sallallahu wallahi alazim subhanallah yeen ta xalam waxo ni julli ku julli ku julli ci mom ak mu sahaba bi abdullah dafa ñew ne ko rabbena ne ko dama la ñaan dama man dal dama bëgg sama téru julli yépp man sama téru tan bi ma diko julli ci yow mu ne ko baax na de mu ne ko ma dolli na mu ne ko doy na wala ma dolli mu ne ko bo dolle de mo gën ci yow mu ne ko sama genn walu tan bi mu ne ko baax na de mu ne ko mu koy yok la bam ne ko wa sama bi yep nak sama tan bi mu ne ko lol de soko defé mu fegal la mbolem problème aduna al-akhir sa tan bi yep nga diko def salatu ala nabi mu fegal la mbolem problème aduna al-akhir mbolem aje aduna ak al-akhir Abdullah ibn Ka'b du Ubayd dede mo am la nek ne dafa tuddu kon Abdullah ibn Ka'b nonu Abdullah ibn Ka'b la wa bi nek ci sahih al-Bukhari kon xeyna ci fan nga ko gis non kon problème transcription la mais ko la luma la wax wallahu a'lam mune gis nga legui mu wax lol ba pare ne legui nak mune manam fi kon daf ñuy jundjel hadith bobu le julli ci yeen ci sallallahu alayhi wasallam mom tuddu tur yalla yef ñaan ci mu leer ko ni yalla da koy nang mune la la lima lay ñaan dal ci tur yi yef moy nga julli luma ci yeen ci subhanallah subhanallah fetti hmm Allah Akbar. Allahu akbar. Sawab faté la jang. Lolu ay mbir yu reere la ci jinn ci magayou salat ala nabi en général mais surtout salat faté en particulier. Mun rabbul yow borom nga bo xamné tabarak da nga barkel moy tay mbir day doleku barke moy lolu moy lo xamantene day doleku ak fuleniku lo xamné lu touti day doy pour lu bari defa ñu ajuk tay waxon ma fam papa dañ fa and muqaddam ki astaghfirullah sayyidul hajj malik mom talib sayyidul hajj malik lo mi dund bu deug ciess la def neena mu ne ko ah yow day ñom ci diw ñom tay di ñom ñom dañ ñoo upp liñ ci ñew mu ne ko waaw parce que ñoo wa ñom de borom yu barke lañ dañuy mënd di ñew fi tout temps mu ne ko lolu ak yomb ba de lolu xana xajna sax ci fort gerte lolu nak bimu ko waxe dafa ma réfléchir lolu bare parce que mu ne barke yalla manam yalla buy def barke ci dara xajna sax ci fort gerte manam mu def ko ci lolu bari lolu fu ñu bari njariñ bari indi fu lu nit wa motax barke mo am solo nit mën na am lu ne gañu fekk duko jariñ dara day melni amul dara mais nit mën na am tout mu doy ko seuk ba par diko fajal leppum wa diko fajal lepp subhanallah mu ne aw bayil jodu wax bayi mu tuddé la nenen mu gëna kawé rabbun yaw sama borom taqaddasa borom nga bo xamantene dafa takul luñ koy dindi ndax sel aw wala bok bay ma tuddale na rabbul borom la bo xamne taala kawe nam holu won kawe buñ munul gu munul gu xel muñ ta dab rabbi yow sama borom yalla yow yaay tok yow yalla legi ana kan moy wax ki wax kumu don di mom moy yalla yalla mom moy ciñ tuddu tak ki wax moy abdul jamla bo xamne zalilun bu torox la faqir bo xamne dafa ñak te aajo la yo yalla khasun mokku na ndax ragal la wajilul ma ngay rag ndax tit du jaza'im ma ngay lox ak dede asifun yaakar yep tax na ci kenen ku dul yow wallahu yo yalla wallahu yo yalla allah akbar motax jam bobu nonu ilayka ci yow kake madda lay talal al yada ñaari loxoy rajaa nek mbirum nek ak yaakaat maghfirat ndegal nek fi nan dama bëgg li ay maqama yu kawé ak ay fi yeek yoy dedet dama bëgg nga jéggal ma subhanallah ko ci ay malik moy wax lool rabbi yalla am subhanallah ñu la lañu wara wax habli yalla na nga jox ma musamahatan am djegal manam musamaha moy asamp moy nga bañ sax nga ni manam nga manam ma def dara nga melni sax ko gisul ndax bal ma manam buñ fi nek sax nan ma wol nangam mal lu ko djegal deer ne rek mo graw bal na lu bax bay na yalla yo yalla yo yalla yalla yo yalla tama waja rengina tama waja dusuna tama waja merna al bahru geejgi ban geej la mune bahru zambi geeju bakar bi ya fiqati yow mi nga xamne yow yaay ki mo wuulu yow kessel awulu wa innani tena li wer go moy man bimbir dal moy man mi rabbi yow sa borom fiftu ragal na arqal al gharqa lab ci geeju bakar yoy ya allah yow yalla bakar yi bari mangi ci bir dugg na ci bir te geej ga merna geej ga bakkar ba te man lima ragal moy lap waye nak wa mastasinatu amul ben gal turja bo xamne def na yaaka def nako yaakar ghayr rahmatika lu dul te geer man sama geeju bakkar yi ma nek te narte ni te geeju yermande la ci yaaka moy te yermande goge al uzma gade aji magge lol lol lol al amimati bade aji lambo kul al khalq bole ni nek ya allah ya allah xajna ci kay bu deug xajna ci be wallahi xajna ñun ñep xajna ci ya allah xamna ni xajna ci asko ma ngi jambat ilallah dem ci yalla hajan ay aajo yo xamne lay sa yarfauha ken du yekiti aajo yoy ci wax ko dul yow ya rabbana ya sama borom allahu akbar ya allah ya allah hal min mudilin ndax amna hal ndax amna manam moy amul min mudilin ben aji dindikat bima ci ko xam ci li nga xamne kat deug deug kana nek nako yuridu diko aji rotal rabbul ibad borom minde ci alayhim ci ñoom yalla limi rotal ci jaamani diko dogal ci ñoom ana kan moko meuna dindi kan mo ci meun kan mo ci meuna taxaw na ndu am rabbi ya sa borom ya allah ya yalla wanafizun te ay wi aji wey lay doon hakimun aji acte lay doon fina ci ñun manam luy dogu luy am lay doon fina ci ñun iradatuhu ak nam namam yalla lamu nam ci ñun lolay am kama yasha'u kom nam ko sobe wajalla wallahi magna magay bu upp xel doom adama allahumma yalla yallahu yo yalla wa samihan yalla nga jéggal walidina suñuy wajuri wa shuyukha ak serigne wa man ak kep ko xamne qad walado jur nañ ko wadal islam ak ñoo ñi islam yépp moy julit ni yallahu yo yalla ñaanal na bopam ñaanal julit ni fi nak dafa def lu am solo dafa def comme yent yalla nuh alayhi salam daf ni rabbi khirli wali walidayya wali man dakhala baytiy mu'mina doga wax wal muslimi wal mu'min kon mu ni naw ni nak yalla nga djegal ma ben mom bopam la tambale wali walidaye samay wajur mu ñaan fop di djundiale ni bo dinañ ci ñew wala man dakhala bay ci mu'min ak kep ko xam da nga dugg ci sama keur gi nek ko gem wal mu ni na ak ni gem ni goñu mu na manam ñaanal na bopam ñaanal la wajur wi ñaanal njabotam do nga ñaanal ni ci def nonu lañu ñaané da ngay tambale sa bop motax buñu julli sax non la ngi assalamu alayna wa ala dalla salih yalla yalla def jamm ci ñun ak jaay ñu bu baax wax kay ha bo ñaan da ngay tambale ci sa bop bu fekente ne lolu ñepp mën nañ ko am benen masala ci tamit ma ñu jall ci vite ci occasion la moy dafa am qaida fiqhiya bu am tol règle fiqh la moy la isara fil ibadat isar manam moy eubal manam moy ma am 5 euro bëgg dem jënd ci kebab mu gis señ sallu am mom bëgg soxla ko ma daal ko koy jox ngir ne mom amana mom ko gëna soxla yaakar ko ci lu yaakar loolu te ëlëk man mën na dem amaji benen loolu moy isa jikko bu mak la bu rafet la mais ci jaamu yalla yi du ci am buñu amé luddul benn bouteelu ndox bo xamné kenn nit mo ci mëna jappu ñun ñu nekk fi amul ne ki moy ki mak amul ki moy sama papa amul ki moy sama nangam dama ko duma ko ko jox man ma koy jappo parce que lan parce que lolou jaamu yalla niti non sappi sappi bu fekente ne sappi bu dekk bi dafa am ku fa wara dem bamou def allahumma bamou def ben question moy le fait que ñu jital ñi nga xamni ñoo gëna xam bu ko defé ci imam bi jitu mu jital le burul ka bobu rek amul ne mo mak amul ne moy diw amul moy ken doko do dem parce que manam doko baye mu dem ndax ngeenel gi nek fofu comme ni yonent bi hein général bien bi ko jour jour ci tabati wa président da ko créer mais da ko créer wa wa wa mais nak lolu tamit benen affaire da ci nek moy ñom tamit fofu moy sen place wa voilà lol tam lol tamit lol la anzilun nasa manazilhum li yantu sallallahu alaihi wa sallam ya ayyuhal ladina amanu ha wa natlikum mun yaftah muslim mun wati len nit ñi seen wati way lol la tamit nit ñi dañen wati seen wati way mais nak dañuy nekké fo xamantene duñu nekk ki nga xamné bu imam bi juuro ñoo wara do lol nak waru ci ne wa ba mu def ñu mëna jagal ci imam bi voilà ba bari mën ko remplacer wallahu a'lam leen mais fudul lolou rek ngeenel gi ci nek ndax hadith bi nek ci sahih al-bukhari sahih muslim ak muwatta ni muné bu abu hurairah radhiyallahu ta'ala anhu muné law ya'lamu an-nas ma fi al-adhan wa fi al-awwal thumma lam yajidu illa an illa al-istihama lattahamu ilayhi wa law ya'lamuna ma fi al-tahdhir lattabaqu ilayhi wa law ya'lamuna ma في العتمة والقدر لا أتوها ولو حبوها mu ne nit ñi yeen saasam ni nit ñi ay buñu xamone li ci noddu ak nekk ci saatu bu ñëkk bi mu ne kon te benn moyen lañu gis pour mëna fexé ba départager wu moy dañuy pilo paso manam dañuy bantale wa ñu sét bindu ay tour xol kan la touram di génn lool rek moy doon moyen bi ñuy mëna utiliser pour mëna départager wu ndax xam gëmir gi ci ne mu ne way bu nit ñi xamone tamit li nekk ci di téla dem julli ji manam heureu julli bi nga dem téla dem jakkani wala bok tahdir day tek ci lool mais day tek tamit tisbar heureu tisbar ni muy tangé non dem julli ji jakkani buñ xamone gëna li ci ne mu ne kon dañuy daw di ñëkkeenté pour kuy ñëkk yegg kuy gëna téla dem mu ne waye buñu xamone tamit li nekk ci gié ak fajar koronton de damañ fay dem donte damay bangu pour dem manam buñu bangu moy di doxé xox tati manam dañ diñu ram wa non lool moy bangu pour mëna dem buñ xamone gënal li ci na ci ngay xamé ni isar hein isar hein tek lolou tax dayer mo ñaan bu gëna mak ñu ko mëna ñaanal mo yalla gindi ko tek ko def ko muy julli waye amma bu xasse bu gën aduna mom kenn amul droit hatta rasulullah sallallahu alaihi wasallam sax amul droit mais fi tamit day wone fi ñaan bi ni mu ñaané ni ak ñaan yentu yalla nabi sallallahu alaihi wasallam day wone degré bi wajuri am ci doomi ñu ngën war nga xamné lan lañu war topato dañ leen wara amul kenn ko xamantene day dox pour wajurumi contante mom pour di def lu beugal wajurumi ludul ne yalla da koy yekiti aduna ak allah sax ludul ne limu beug def koy yomb waye nak ko bamou def ci li nga xamantene mom moy manam moy bakkar amna sax benen question ma même par exemple nga yor ludul 10000 euro nan ben projet la ci beug def hein fa bi la ko ba mer dox man lol la lay diggal dox ko même boudé ak loko soxla soxla dox ko né tout temps ba di nga ci gis bark tout temps di ci gis bark tout temps di manam sañes biñ doon wax amana yalla fofu la jaar sañes bobu la jaarale xaalif bobu gemi ci fay loxo té dem fu gëna bax wa non parce que xolal gis nga bu ne la nangam la bëgg nga diko def ci té lolou haramul ñe ko dégg fiñ toom légui à part légui ni xamal ni bu dé lolou lo bëgg nga jox ko xol né ko dana la ko sax dana la ci sax doole nangam do ko rut mukk ak di leen ñaanal fo toll tous les jours do julli te ñaanal lo leen ci te bir julli bo julle ba par day atam même bamou def nak moy yalla manam bakkar mom munu ñu ko def lo nga gadd nanguko parce que yalla mo la ëpp ak tamit yalla mo ëpp droit sen kaw tam buñ né la da ngay metti da ngay bañ bu né la do fu muuro da ngay muuro ah way bu né la da nga xéssal nga bañ parce que yalla mo la ëpp ak waaw am di la ñaanal amna sax benen masala bo xamantene benn point benn tenen ci la ci fete wul moy masala manam nit ki bëgg tak jaba masala wone ko ki do ko tak fi mu ci fete wul moy ne ah dede lu tax bu fekkante ne teggu ko fenn dal da ngay bañ mais ah def bu ko teul fenn mais nak wa mais bamou def raison amna raison yo xamantene nak dafa lambale mo yalla lolou mo ala kulli hal do ko ci top mais yudul raison yi nga xamne dafa lambalé moy yalla comme par exemple ci dieur la wala ci teug la wala ci nangam la lolou mom dafa lambalé moy yalla motax doko top ci masala bobu mais su fekente du lolou han même boudé dako neex rek tax baye ñu lo bëgg bëgg daw baye parce que tout le temps biñ ci gitu bénéfice tout le temps biñ ci gitu bénéfice comme ñu bañ lo bakkar bu ci amé parents ñokay dal lan bu fekké ñaar ñu bëggam non mais dang koy bob moy manam dans le sac mais aussi ci boko mané ba parce que mais boudé bëgg ñu bëgg ndaw ci da yegg ci mëno ko ba wa fa wi dal ak ñeer bi ñu doonte rek mu jekk jekk he ba caaya kenn laal ma xam ngeen ne xam ngeen ne caaya mom merdu ba sax non da ngay dox seen digeenti wax yu ratak lo meun nga def ko mais bu faral kenn ak serigne tamit day woné dara ja biñ am salli yalla nga julli salatan julli bo xamantene da ngay tey tudde dina da nga ñi mutale biha ci barke julli gogu nga julli abadan ba fawu nak jami' al ahwal mbolem reng rengi wal afati ak rek rek yalla yo yalla problème yek affaire yu vitibe yi jaaxal yi tek lepp yalla nga julli ci yent bi salatan julli go xamne dang koy jaare fajar ñu leen yépp ñu tammi ci salli yalla nga julli salatan julli go xamne biha da ngay jaare ci julli jodi takbir nga fajal ñu lana ñeel ñu abaram ba faaw jami'a hajatina ñu ngolem aga yi yalla yo yalla yalla yo yalla salli yalla nga julli salatan ak julli biha go xamne da ngay jaare ci julli gog rabbi yo sama borom tu tahhiruna nga labale min jumla ci sayiati ci mbolem ñawteefi rabbi yo sama borom yalla yo yalla salli yalla nga julli salatan julli go xamne biha da ngay jaare ci julli goge rabbi yo sama borom tarfa'una nga yekiti ni a'la min ad-darajati ci gën jaxawé daraja yi rabbi yo sama borom yalla yo yalla salli yalla nga julli salatam julli go xamantene biha ci barki julli go geyo sa borom rabbi yo sa borom ci balli xuna ci ñinga ñuy jottale ajalla gën ja mag ak fa gën ja sori minal khayati ki dayo ya yalla yo yalla extremité fa gën ja kawé nga jël yalla yo sa borom ya rabbi yalla ya rabbi yo sa borom fil khayrati yalla nga def ni nga bolé ni ci imam nga def ni ci yiw jumlati ha mbolam sen endal mamati sax dega wa ba'da al fawt ak ginnaw fatuga yalla yo sa borom manam fat fa moment biñu dié ak ginnaw fatu ben ak ginnaw dié moment bi nit ci dié dafa am ay problème yu bari yu muy am yalla nak yalla nañ def ci jamono dobu ginnaw dié mom moy bamél ak yétal ci aju ba yowmal xiyam bu bir aljal wa sa du ben balna yalla nga jotta na ila safet ci aji ramuji al ali aji kawedi amanatana sunu kolere diñu am ak mom rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatana yalla nga jotta lako julli diñu julli ci mom ma ha mu andak kolere ga ak taslim ak teymal ga yalla yo yalla yalla nako yentou bi sallallahu alaihi wasallam jot salli yalla nga julli wa sallim ko yow musal ala al hadi ci adi jinde ji ki nga xamantene moy ak famimi sang bu mag ba kama niki ni nga xam lu mel nek na nga xamantene tarba ni nga geureme wa yarbahu ak ni mu ko geureme mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ya rahman yow mi xam na ya tes del yermal yalla yo yalla julli gi nga julli ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yalla nek jul manam nga julli ni julli go xamne mom yow ni nga bëgge ñu julle ko ni nga ca contane ak mom yeen salam bu xamé ni ñu jullu nañ ci mom dama tay contane manam ba nga xamé ni mo koy contane lo yalla nga jull ci mom bobé salli yalla nga julli wa sallim da nga selmal ala nuri ci leer gu magge al muhiti bari aji pek ala kulli mukawani ci mbolem minde fi ak am am yi kan bil khalqi ki nga xamne moy trésor minde fi amuñu kudul mom yallah yow yalla salli yalla nga julli ala rahmati ci yermane gi nga xamne moy yermane da reyni ñaari keur yi aduna ak alakhirah ki nga xamne mo symboliser yermane aduna ak alakhirah mu rasulullah sallallahu alaihi wasallam umay wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sayyidina suñu sang ruh al wujudi moy ruhu mindeti wa sirri zati moy secret am am manam jëmmu ji wallahu ya yalla moy yenenbi sallallahu alaihi wasallam ala al mukhatabi yalla ki nga xamantene mom nga don jokolante di waxta di wax ak mom nan ko wasjud sujudal waqtarib te nga jegal ñuma te nga sak ma jegal ñu moy tam wasjud waqtarib bana iqra karaman nga koy wax ak mom di wax ak mom and ak teranga façon waxe gi nga wax ak mom sall yalla nga julli ko ke ci ko ke nak la wax nga julli wa sallim te nga selmal salaman ak selmal rabbi yow sama borom yalla yow yalla sall yalla nga julli ala lawhika ci ta alwaba al mahfuz bi nga xamne mom moy bañu yir ba moy lawh al mahfuz al asraf ba di gën ja tedd moy yenente bi tax moy lawh al mahfuz bu mag bi mom moy ki nga xamne moy ci gëna tedd min kulil khalaiqi ci moore minde bi ya rahman yow mi nga ya fe del yermane yallahu yow yalla tilkal amanatu gogu kolere dal kep ku ko am ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam takfi doyna sekk dana ar man kep ko xamne takunu amna laho ñel ko mu balligan bi adi jottalil ya manu manam kep ko xamantene lolu amna ko takki man takunu lo mu balikat kep ko xamantene jotal amna ko koko jotalel kolere gogo mo yalla yalla la ñaan mu jotal ñu kolere gogo kep la ko am koko mu ne ya manu dana am kolutek al insala ci mu jokk yalla yo yalla la tahrimanna ay wa yalla buñu xañ ilahi yow suñu borom al yawma bit bobé nga moy ban yowmal xiyam yataho ci ñu bit rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala yahibanna te yalla ñun do xam nañ ni du tat yaakaru man kep ko xamne yar ju ko yow la yaakar xawmu ko yaakar keneen de waye yalla ko koy yaakar yaakaram du tat yalla ko yow yalla man lam yakul kep ko xamne nekul yalqahu di dajje sallallahu alaihi wasallam gadan ëlëk yanal dana am wajalan jaqare de ak tis de dana jaxle de dana jaq de hadzal kaseeru way koku moy ki nga xamantene moy ci damu ci way ki manam mom lay wax bopam sel hajman ba dal neena man may ci damu ki ata dafa dik ni jabri ngir nga lijjenti damu dabam ah nga réparer ay normorom yallah yow yalla wa kullana te yalla nga nek wakul te nekkal lana ñeel ñu rabbi yow sa borom fi kullil umur ci bepp mbir yalla manam yalla nekkal ñu manam bepp mbir buñu ne rek yalla nekkal ñu fa wa buñu baaj mukk ak suñu bop fa man kep ko xamne ya ku nekk nak zalika niki nonu manam ko xamantene yow ya ko nekkal ci lepp han yalqa dana dat yalqa dana dajje al yusra yombu lay deug yombu yalla yow yalla lay lepp yalla gundi lepp yalla la ko ligendi mo tok ko te lepp he koku te lepp yom na fall yalla nga julli salatan julli bo xamne biha da nga jere ci julli gogu rabbi yow sa borom tu alluna nga nandal ñu bañu mandi bi khawdihi ci mbalkam rabbana yow sa borom yallah yow yalla yallah yow yalla sall yalla nga julli salatan julli wa tasliman ak selmal dara itaran bo xamantene day xel gëtt ala habibi ci soppe bi wa ahli hibbi ak wa kur soppe bi ak ñen soppe bi mo yent sa sang yallah yow yalla sall yalla nga julli ala badri ci wer wu matwa ma fek amal hajiju ak ñi nga xamne ñi ngay at ngay jublu ila ziya ila di jemte ziyarati rawdi di ziyara rawduba moy rawdu bu tedduba yaronti sa sa diko ziyara ci rawdumba ya rahman yow mi nga xamne ya ci def yermane yallah yow yalla fajal yalla rek ci la jexe legui day tecc faj'al yalla nga def ilahiya yow bur sama ya rabbi ya sama borom qasidatana suñu qasida bi moy poem bi wasilatan muy nek mbiram nek manam mu nek luy jotaliko mu nek moyen nek wasila lil muna jëm ci mbolo xewal yalla ya yalla yalla ya yalla a'udhu mangi sakko muslu billahi ti yalla min khawfil anami ci ragal mindeeti ragal nit ni yalla nti yalla musul wa min ñoo musul tamit ci redan di geureum anil nafsi wal bakan manam geureum sa bop manam dal contant ci ni nga mel waaw doyne wala man dal sarkal yalla ñu ngi lay musul tamit ci hamir rizqi xur ci yitte manam di yitte wo wërte kexe manam yow dal wërte rek nek ci yitte sey problème problème yépp moy moy wërte nu may def ba am dara rek yalla ci yalla musul yalla ya yalla wa rabbini yalla nga gërem loma bil qada ci say ndogal rabbi yow sa borom musabbirani yalla nga mun loma ala balaika ci say natou comme mun ta ñak ya rahman yow mi yalla ya ci fess delu jermale yalla yow yalla muzi ani yalla nga xër loma ci sukra ci mun ci dina gërem ma awlaytani ci li nga xamantene mom nga ma mengale ni amal mu nek ay xewal jalla magna magay wo xamne epp na suñu xal ñun ñepp sana uga sa tag sax magay ya rahman yow sa borom bi nga xamne ya ci fess del yeuma de yalla yow yalla la afiyanna duma fess mukk ak sana tag gi ma la wara tag sant gi ma wara sant alayka yow anta yow de kama ni nga mel dal moy ni nga xamne rabbi yow sa borom ala nafsi ci sa bop xat afna ci ya tag sa bop yalla yow yalla manam yalla munuñu ko tag munuñu ko sant namu yellowé mom dal mom ni mu mel moy namu santé bopam ni yeralti ta sallam moko xam dañ lako wax jut waqtabi fi jotal te nga sakko djegéñ luma mune mu fi jot mais xam nañu munul baña def dara mune a'udhu bi ridaka min sakhatika ma ngi lay ñaan ba di laqatu ci sa ginnaw ngeureum ngir mu mutal nga mutal ma ci sax mer sax tangi lolu moy jëf wa bi mu'afatika min uqubatika lolu moy melaw yi bok ma ngi musu tamit ci di laqatu ci sa ginnaw ndegal ngir nga bañ ma mbugal lolu moy jëf bu la moy melaw wa bi kaminka ma ngi laqatu ci sa ginnaw ngir nga mutal ma ci yow manam lolu moy jëm ji mu ne nak waye comme que munuma baña sante te waxon nga moma sante la muna la ofi sanaam munuma pek sante la kama yal anta yow dal yalla kama asnaita ala nafsika yow yaangi mel comme ni nga meuna tagge sa bop ni nga meuna sante sa bop mom la reprendre fi farfir lana yal farfi yalla nga djegal lana ñel woni man ak ñel kep ko xamne min baynina nek na ci suñu digeunte nasabun ak akanonte min jehati peene ci walu ban bi aw wala bok fi diini ci diine bi yalla yo yalla diini ban bi moy lan mom adama ci luñ ko bindé ok manam ci walu askanonté direct la dundu fofu ak askanonté diine kep ko xamantene am na ñaari askanonté yalla nga jéggal ko sall yalla nga julli ala sajidin ci ki nga xamantene moy aju sujood bi qabla al wara ci julli jitu minde ci di existé mom yalla do ko ko nga xamne do na sujood manam aju sujood la bo xamne fa ala defor na sujood jojé bi sab'i mi'ati ci juroom ñaari témer am ci ay at ko ko sujood ton juroom ñaari témer at avant muy créer minde fi ko ko yalla nga julli ci mom rabbi yow sama borom yalla yow yalla fofu la jexé lolo ci gattal li nga xamne mom la tay fiirbe lambo ni ñi ñaan yalla li nga xamne moy lu mat ci yalla la li matal ci nuna dafa ma fa di e dinañ ci inshallah taala bu ñu ko yalla maye dal doñ ci mësu ñu ci jaata inshallah taala wallahu ta'ala sallallahu alaihi wasallam.